Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Są propozycje zmian w prawie dotyczące kar za pedofilię. Zajmie się nimi rząd. Sąd aresztował mężczyzn zamieszanych w zabójstwo nastolatka w Lubinie. Pechowa wycieczka polskich uczniów do Chorwacji w Czechach. Spalił im się autobus. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Po emisji dokumentu Tylko nie mów nikomu posypały się propozycje zmian zaostrzające kary za czyny pedofilskie. Dziś tematem zajmie się rząd. W niedzielę prezes PiS-u zadeklarował wprowadzenie surowszych kar za pedofilię. Mówił o podwyższeniu z 15 lat wieku ofiar, do którego przestępstwa seksualne traktowane są jako pedofilia. Jarosław Kaczyński powiedział też, że dzięki zmianom w prawie żaden z przestępców nie będzie mógł liczyć na karę w zawieszeniu, co wcześniej się zdarzało. Posłowie klubu PO-KO zaproponowali, by nie było przedawnienia przestępstw pedofilskich. Chcą też dożywotniego zakazu pracy z dziećmi dla tych, którzy dopuszczą się tych przestępstw. Na publikację dokumentu opisującego przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne zareagował prokurator generalny. Powołał specjalny zespół śledczych. Czym się zajmie, o tym rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Zadaniem jest przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie Tylko nie mów nikomu. Prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do tego dokumentu, napisał na Twitterze, że walka z pedofilią jest konieczna bezwzględnie i wszędzie. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, tuż po emisji przepraszał za każdą ranę zadaną przez ludzi Kościoła. Dodał, że opisane przypadki trzeba wyjaśnić, a nikt w Kościele nie może uchylać się od odpowiedzialności. 20-letni Karol F. oskarżono o zabójstwo 15-latka z Lubina, aresztowany na 3 miesiące. 21-letni Sebastian H., który nie udzielił pomocy chłopakowi i nie zawiadomił o popełnionym przestępstwie, trafi za kraty na 2 miesiące. W weekend 15-latek został śmiertelnie ugodzony nożem podczas sprzeczki z Karolem F., mówi zastępca prokuratora okręgowego w Legnicy Arkadiusz Kulik. Doszło pomiędzy nim a pokrzywdzonym do wymiany zdań. Mężczyzna ten następnie z małoletnim pokrzywdzonym oddalił się nieco od pozostałych, tak że znalazł się poza zasięgiem wzroku osób obecnych na miejscu zdarzenia. Nożem zadał pokrzywdzonemu co najmniej jedno uderzenie w rejon klatki piersiowej. Nastolatek był wcześniej w towarzystwie 2 dziewczyn. To właśnie jedna z nich znalazła 15-latka i zawiadomiła policję. Niestety mimo prób reanimacji chłopiec zmarł. Była premier Ewa Kopacz będzie zeznawać jako świadek przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy. Funkcję pełniła w latach 2014-15. Wiceszef Komisji Kazimierz Smoliński z PiS-u chce dowiedzieć się, kto podejmował lub konsultował decyzje w sprawach podatkowych na najwyższym szczeblu. Premier powinna mieć największą wiedzę. Wiemy już ze znań byłego wicepremiera z Schetyny, że decyzje zapadały w KPRM-ie. No więc kto te decyzje podejmował? Czy sama pani premier, czy też inni? Chciałbym to wiedzieć. Początek posiedzenia komisji w samo południe. Pożar polskiego autobusu z uczniami na autostradzie na czeskich Morawach. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na wycieczkę do Chorwacji jechało 44 dzieci ze szkoły podstawowej w Kończewicach w województwie kujawsko-pomorskim. Towarzyszało im 5 opiekunów. Późnym wieczorem autobus przed Prościejowem zapalił się i całkowicie spłonął. W lusterkach zobaczyłem płomień, wrzuciłem światło awaryjne, zjechałem na pobocze i otworzyłem drzwi. Kazałem dzieciom uciekać jak najdalej od autobusu, powiedział kierowca. Jego zdaniem nic nie wskazywało na awarię lub Sterkę zapewnił, że wyprodukowany w 2008 roku autobus miał aktualne przeglądy i potrzebne wyposażenie. Właściciel firmy transportowej podstawił nowy autokar i uczniowie wracają do domów. Nie chcieli kontynuować podróży do Chorwacji, bo spaliły im się bagaże. Samochód Jamesa Bonda, szminka, która jest jednocześnie pistoletem oraz interaktywny plan akcji zabicia Osamy Bin Ladena. To niektóre atrakcje nowego Międzynarodowego Muzeum Szpiegowstwa, które otwarto w Waszyngtonie. W muzeum znajdziemy też polskie wątki. Postać pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, szpiegowski papieros z lat 60. czy złamanie kodu Enigmy. Kurator muzeum Aleksis Albion podkreśla, że dokonania polskich kryptologów stanowią ważny element historii służb wywiadowczych. Marian Rejewski, who was of course a famous Polish. Opowiadamy historię słynnego polskiego matematyka Mariana Rejewskiego. To dzięki jego odkryciom brytyjscy kryptolodzy mogli kontynuować pracę nad złamaniem kodu Enigmy. Alan Turing w swojej pracy oparł się na maszynie kryptologicznej zwanej polską bombą. In fact, Alan Turing based his work on the Polish bomba. W muzeum zgromadzono 7 tysięcy eksponatów z całego świata. Tematyka wystaw obejmuje nie tylko metody pracy agentów, ale też technologie wywiadowcze, wojnę informacyjną i psychologiczną oraz szpiegostwo gospodarcze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. 3 bramki, 3 punkty i mamy to. Taki wpis widnieje na oficjalnej stronie Arki Gdynia. Żółto-niebiescy w meczu 36. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pokonali 3-1 Wisłę Kraków i mogą się cieszyć z utrzymania. O przebiegu meczu mówi Michał Nalepa. Wyszliśmy tak jak chcieliśmy. Po pierwszej połowie mogliśmy spokojnie prowadzić 3-0, mnóstwo sytuacji. Niestety tylko jedna bramka padła i niestety też przed końcem pierwszej połowy straciliśmy bramkę i niepotrzebnie sobie zafundowaliśmy nerwy. Najważniejsze, że wygraliśmy po prostu mecz, w którym byliśmy lepsi. Dobrze, że koledzy strzelali, bo liczy się to, że mamy pewne utrzymanie. Takiej pewności nie mają Miedź Legnica, Śląsk Wrocław i Wisła Płock, które wciąż muszą walczyć o ekstraklasowy byt. Dzisiaj Wisła zagra w Zabrzu z Górnikiem w meczu o być albo nie być Miedź ze Śląskiem. Pewne spadku Zagłębie Sosnowiec zagra z pewną utrzymania Koroną Kielce. Początek meczów o 20.30. We Włoszech, potem jak Juventus zdobył mistrzostwo, trwa walka o pozostałe 3 miejsca gwarantujące udział w Lidze Mistrzów. Na 3. miejscu umocnił się Inter Mediolan, który pokonał 2-0 Chievo Verona. Także we Włoszech kolarze jadą w Giro d'Italia. Wczoraj na 3. etapie wygrał Elia Viviani, ale Włoch został zdyskwalifikowany za niebezpieczny manewr podczas finiszu. Zwycięstwo w Orbetello przypadło Kolumbijczykowi Fernando Gaviri. W różowej koszulce pozostaje Słoweniec Roglic. Rafał Majka, który wczoraj był 19, zajmuje 6. pozycję ze stratą 33 sekund do lidera. Na Słowacji trwają Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. W Bratysławie Rosja pokonała Czechy 3-0. Odniosła tym samym 3. zwycięstwo i pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w turnieju. Pierwsza porażka Finów, 2-3 ze Stanami Zjednoczonymi. A do Warszawy zjechali najlepsi szachiści kraju. Trwają Mistrzostwa Polski. Wczoraj w 3. rundzie rozegrano 10 partii, w których padły tylko 3 remisy. Maciej Cybulski, sędzia główny turnieju, podsumowuje dotychczasowe pojedynki. Bardzo ciekawe jest to, że już od początku mistrzostw mamy bardzo wiele zwycięstw bez remisów. Jest bardzo mało remisów. Można powiedzieć, że zawodnicy od samego początku ostro, bojowo nastawieni, co na pewno cieszy. Dla kibiców jest na pewno bardzo dużo ciekawych partii, wiele ciekawych zagrań, dużo emocji i tutaj nasi zawodnicy cały czas grają w pełni sił i mam nadzieję na jeszcze ciekawsze partie. Swoje pojedynki wygrali m.in. Monika Soćko oraz jej mąż Bartosz, dla których były to 2. wygrane z rzędu. Mistrzostwa potrwają do 19 maja. W Szwajcarii w Montreux rozpoczął się prestiżowy turniej Volley Masters. To oficjalny sprawdzian przed Ligą Narodów. Reprezentacja Polski dzisiaj w pierwszym meczu zmierzy się o 21.15 z Japonią. Więcej o tym meczu w serwisie sportowym za godzinę. W nim także o szansach ministra sportu Witolda Bańki, który już dzisiaj może zostać prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej. Przypominam Państwu, że mamy 3 zimnego ogrodnika i 5 stopni w Zakopanem, 7 w Jeleniej Górze i Łodzi, 8 w Kielcach i Opolu, 9 w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu, 10 stopni w Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku, 11 w Rzeszowie, Poznaniu i Koszalinie, 12 w Lublinie, Warszawie, Zielonej Górze i Olsztynie, 13 w Szczecinie, Przemyślu, do 14 w Suwałkach i Białymstoku. Dzień będzie raczej pochmurny, zachmurzenie przeważnie duże w pozostałej części Polski, to na południu przeważnie duże, w pozostałej części umiarkowane, ale i też duże. Na Pomorzu Zachodnim bez opadów, na pozostałym obszarze będą opady. Na południu kraju umiarkowane, tam prognozowane natężenie to takie 20 mm, a wysoko w górach śnieg. W wyższych partiach może być Tatr, przyrost może osiągnąć nawet 10 cm. Chciałam tylko powiedzieć, że w Nowym Sączu mamy prześliczną zimę tej wiosny i 1 stopień. Sypie sobie śnieżek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Nowy Jork. Tutejszy klimat najlepiej oddaje rozpływające się w ustach nowojorskie pastrami. Peklowana wołowina doskonale komponuje się z sosem musztardowym, uderzającym w kubki smakowe niczym wytrawny jazzman w klawisze pianina. Do tego soczysta sałata i przełamujący smak ogórek kiszony. Spróbuj kanapki nowojorskiej i przenieś się do miasta, które nigdy nie śpi. Udaj się w podróż dookoła smaku. Kanapki Selekcja Makłowicz. Wyłącznie w Wild Bean Cafe. BP. Kierujemy się tobą. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super cen. Do 18 maja szparagi zielone 6 zł za pęczek przy zakupie dwóch. A do 26 maja patelnie Gerlach 99,99 za komplet. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? No, taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali. Za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Teraz przy zakupie laptopa w promocji dodajemy smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki, lider Porozumienia. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie premierze, jak ocenia pan dyskusję po filmie braci Sekielskich o pedofilii w kościele? wnioski, które są następstwem tej dyskusji i zapowiedzi działań? Jeszcze chyba za wcześnie, żeby oceniać przebieg dyskusji, chociaż na szczęście dominują głosy powagi poruszenia, na jakie ten film zasługuje. Co do wniosków praktycznych, to ja przede wszystkim czekam na konkretne działania ze strony polskiego kościoła. Mam na myśli kościół rozumiany instytucjonalnie. Jakie konkretne działania? Po pierwsze działania kanoniczne w stosunku do tych żyjących jeszcze sprawców. Oni powinni ponieść i zaczynają ponosić, szkoda, że z opóźnieniem, konsekwencje kościelne. Czyli powinny nastąpić zmiany personalne w kościele, pana zdaniem? Ja mówię o sprawcach, natomiast osobna sprawa to jest wyjaśnienie okoliczności, które sprawiły, że dopiero teraz kościół te przypadki dostrzega i rozlicza. Uważam, że każdy z tych przypadków powinien być przeanalizowany przez Stolicę Apostolską bardzo uważnie. Mówię to jako członek Kościoła, nie jako polityk. A jeśli ktoś celowo chronił pedofilów, to powinien odejść ze swoich funkcji kościelnych? Jeżeli ktoś celowo chronił pedofilów, to powinien ponieść nie tylko konsekwencje kościelne, ale także konsekwencje karne. A kto powinien złożyć zawiadomienie, jeżeli nie wystarczy sam film? No, to jest pytanie o tych, którzy mają odpowiednią wiedzę. Tę wiedzę, sądząc po filmie, mieli niektórzy biskupi, jednak tego zawiadomienia nie składali. Co prawda, trzeba też pamiętać, że część z opisywanych w filmie przypadków uległa już przedawnieniu. To są sprawy sprzed kilkudziesięciu lat. W sensie no i właśnie moralnym, pojawia się pomysł, żeby w ogóle nie było przedawnienia. Czy to jest dobry pomysł? W sensie moralnym niczego to nie zmienia. W sensie prawnym oczywiście tworzy to inną sytuację niż ta, o której ja przed chwilą mówiłem. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję konkretnie Grzegorza Schetyny, żeby te sprawy nie ulegały przedawnieniu, to jest jedna z propozycji, które warto rozważyć. Minister Sprawiedliwości powołał specjalną grupę prokuratorów, która będzie analizować przypadki opisane w filmie Sekielskich. To działanie zupełnie oczywiste. Państwo w sytuacji, w której wszyscy mieliśmy możliwość zapoznania się ze zbrodniami, bo pedofilia jest zbrodnią, niezależnie od tego, czy pedofil nosi krawat, czy koloratkę. Otóż państwo w takiej sytuacji musi działać. Zero tolerancji, mówią politycy, właściwie niemal chórem, a wcześniej w życiu publicznym wśród osób, które były odpowiedzialne za łamanie prawa, za odpowiednie kary, było więcej niż zero tolerancji? Nie chciałbym formułować takiej tezy, nie chciałbym w ogóle powiedzieć czegoś, co mogłoby być rozgrywane politycznie. Natomiast chcę powiedzieć na marginesie dwie rzeczy. Po pierwsze, uważam, że Kościół, mówię to znowu jako członek Kościoła, w tej sprawie nie zdał egzaminu i musi stanąć, mówiąc językiem kościelnym, stanąć w prawdzie. Po drugie, chcę powiedzieć, że w żadnej grupie społecznej nie spotkałem tylu wspaniałych ludzi, co wśród zakonnic, zakonników i księży. I musimy pamiętać o tym, że te zarzuty dotyczą naprawdę bardzo drobnej cząstki polskich księży. Pojawił się pomysł, żeby powołać komisję do spraw pedofilii. Mówi o tym Platforma Obywatelska i zapowiada, że jeśli będzie mieć większość w przyszłym Sejmie, to taka komisja powstanie. No, to jest niestety przykład tego, przed czym przed chwilą przestrzegałem, próby wykorzystywania tej tragedii, bo mamy do czynienia ze zbrodnią, mamy do czynienia z ofiarami, którym nie zadośćuczyniono, ze sprawcami, którzy nie ponieśli konsekwencji i bardzo bym prosił wszystkich moich kolegów polityków, niezależnie od tego, z której są partii, żebyśmy tej sprawy w kampanii wyborczej nie wykorzystywali, bo to jest tylko potęgowanie zła, które się dokonało. Pan by prosił, a widzi pan takie najbardziej jaskrawe przykłady wykorzystywania tej sprawy w kampanii wyborczej? Wydaje mi się, że postulat powołania takiej specjalnej komisji i zapowiedź, że jeżeli taka czy inna partia wygra, to wtedy rozliczy i tak dalej, no to jest niestety przykład instrumentalizowania politycznego. Pozwólmy z jednej strony działać Kościołowi, to muszą być działania szybkie, Naprawdę już nie ma tutaj ani dnia na zwłokę i pozwólmy działać instytucjom państwowym. Jak widać po inicjatywie pana ministra Ziobry, zabrały się one zdecydowanie do pracy. A czy według pana to jest tak, że próby zbijania kapitału politycznego przy tej okazji zależą od sympatii politycznych, czy nawet od przynależności poszczególnych osób? Gdybym coś takiego bym sugerował, to mój apel sprzed dwóch minut, aby nie wykorzystywać tego politycznie i wyborczo, byłby podszyty hipokryzją. To była moja prośba adresowana do całej klasy politycznej. Czyli w swoim obozie też pan widzi takie próby? Nie twierdzę, że widzę takie próby. Mówię tylko, że my politycy w kampanii wyborczej ulegamy pokusom do tego, żeby wykorzystywać każdą okazję do podniesienia chociażby o 0,1% słupka poparcia i mam nadzieję, że w tej konkretnej sytuacji powstrzymamy się przed tą pokusą. Zaostrzenie kar do 30 lat pozbawienia wolności. Taki pomysł pojawił się, powiedział o tym premier Kaczyński, a będzie o tym mówił pewnie bardziej szczegółowo minister Zbigniew Ziobro. Czy pan jest za zaostrzeniem? Być może już dzisiaj, podczas posiedzenia rządu, ten projekt będzie rozpatrywany, podobnie jak propozycja Grzegorza Schetyny, żeby zlikwidować przedawnienie zbrodni, jaką jest pedofilia. To jest myśli, na pewno myśli pan, propozycja... że te kwestie będą już omawiane podczas dzisiejszego posiedzenia? Nie wykluczam. Nie wykluczam dlatego, że Ministerstwo Sprawiedliwości od dawna pracowało nad odpowiednimi rozwiązaniami. Przypomnę zresztą, że w tej kadencji nasz rząd zaostrzył kary za pedofilię. Stworzyliśmy rejestr pedofilów. Nawiasem mówiąc, taki sam rejestr zamierzałem stworzyć jako minister sprawiedliwości. Zamierzałem, ale nie stworzyłem? Nie zdążyłem, tak, nie zdążyłem. A w ogóle jak wyglądała ta sprawa ścigania pedofilii i wymierzenia kar podczas, kiedy pan kierował resortem sprawiedliwości? Jak to wtedy było? Trudno mi formułować tutaj jakieś tezy dotyczące generalnie tej sprawy. Nie przypominam sobie, żeby istniała jakakolwiek sytuacja, w której wymiar sprawiedliwości nie stanąłby na wysokości zadania. Zresztą w przypadku tych księży pedofilów problem nie polega na tym, czy oni zostali skazani na kary zbyt łagodne, czy dostatecznie surowe. Problem polega na tym, że w ogóle nie zostali skazani. Jeżeli ich spotykały jakieś sankcje, to tylko kościelne, to dobrze, ale sankcje kościelne w przypadku zbrodni, jaką jest pedofilia, są niewystarczające. Panie premierze, pedofilia to nie jedyny wątek dotyczący kościoła, który się pojawia w kampanii wyborczej. Jak pan ocenia serię wypowiedzi, później następstw tych wypowiedzi, czyli tych wypowiedzi w wyniku wymagających odpowiedzi, znajdziemy odpowiadających. Do czego to prowadzi? Na czyją korzyść to działa? Nie wiem, na czyją korzyść. Na pewno nie działa na korzyść debaty publicznej i kultury politycznej, dlatego że uważam, że poza kwestią tą ostatnią, pedofilii, która zresztą, i to podkreślę po raz kolejny, powinna być wyłączona z bieżącego sporu politycznego. To inne tematy, tak zwane światopoglądowe, są w mojej ocenie tematami zastępczymi. Świadczą o tym, że ci, którzy te tematy poruszają, świadczą o ich bezradności, o tym, że nie mają żadnych konkretnych propozycji do przedstawienia Polakom, zwłaszcza, że te wybory dotyczą spraw europejskich i na tej problematyce w kampanii powinniśmy się skupiać. Tymczasem tutaj To się skupmy na 100 miliardach obiecanych przez Platformę. Czy to jest realne, żeby budżet dla Polski, nowa perspektywa, była bardziej korzystna niż to jest w planach Komisji Europejskiej? Na pewno to jest realne i co więcej, jestem przekonany, że nasz rząd, bo to my będziemy ten budżet negocjować, wynegocjuje rozwiązania korzystniejsze niż proponuje Komisja Europejska. Ja już spuszczę zasłonę milczenia, że wśród komisarzy jest też przedstawiciel Polski, prawda? I to właśnie pan ją odsłonił, tę zasłonę. Dobrze, to nie będę w takim razie tego wątku kontynuował. Sejmową. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że pan premier Morawiecki stworzył bardzo silną koalicję 15 państw, które opowiadają się z jednej strony za utrzymaniem zasady wolnego rynku, bo ta zasada jest niestety kwestionowana, naruszana właśnie przez te silniejsze, bogatsze, starsze kraje unijne, starsze pod względem przynależności, jak i to jest koalicja na rzecz utrzymania wysokiego budżetu i kontynuowania polityki wyrównywania poziomu życia w Europie, poziomu zamożności poszczególnych krajów. Ostatnie sondaże pokazują, że Komitet Prawa i Sprawiedliwości, czyli właśnie Zjednoczona Prawica, idzie łeb w łeb z Koalicją Europejską. Czy państwo ma jakieś wewnętrzne, bardziej szczegółowe sondaże, które to potwierdzają, albo temu zaprzeczają, albo skłaniają do niepokoju? Zapewne Prawo i Sprawiedliwość ma takie sondaże. Ja nie jestem politykiem PiSu, więc tych sondaży nie znam. Myślałam, że państwo jakoś wspólnie. Współpracujemy w sprawach programowych, mamy wspólny rząd, który jest bardzo wewnętrznie koherentny, ale akurat jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, to prowadzimy ją nieco odrębnie. Natomiast wracając do istoty pani pytania. Może być źle? Wracając do istoty pani pytania, ja od wielu miesięcy powtarzam, od momentu, kiedy powstała koalicja europejska, czyli okazało się, że jednak partie opozycyjne są w stanie, większość partii opozycyjnych jest w stanie stworzyć wspólną listę, powtarzam, że wynik wyborów będzie bardzo wyrównany, będzie ostatecznie zależał przede wszystkim od mobilizacji obu elektoratów. Panie premierze, komu pan wierzy w sprawie ustawy Just Act? Czy pani ambasador Mosbacher, która zapewnia, że ta ustawa właściwie nie ma znaczenia, na przykład dla nas, czy członkom Izby Reprezentantów USA, którzy chyba, wydaje mi się, że takich aktów strzelistych nie przygotowują, tylko prawo krwiste. Ja w tej sprawie wierzę sobie, to znaczy swojemu rozpoznaniu tej sprawy. Tak się złożyło i nie był to przypadek, że byłem w Stanach Zjednoczonych akurat w momencie, kiedy uchwalano tę ustawę, mniej więcej rok temu. I w tej sprawie zdecydowanie bliższa prawdy jest pani ambasador. Natomiast spotkałem się również w Waszyngtonie z przedstawicielami ośmiu głównych organizacji żydowskich. Zaraz powiem, co wynika, bo oczywiście to nie jest tak, że nic z niej nie wynika, ale spotkałem się z liderami tych ośmiu organizacji i powiedziałem jednoznacznie, że ani ten rząd, ani żaden następny polski rząd nie zdecyduje się nie wyrazi zgody na naruszenie zarówno elementarnych zasad takich sprawiedliwości, zasad moralnych, jak i zasad prawnych obowiązujących od czasów prawa rzymskiego. Mienie bezspadkowe od 2500 lat przechodzi na rzecz państwa. Ale z tego wynika, że oni uchwalili tę ustawę w nadziei, że nie wiem, że będą rządy, które będą chciały jednak ulec oczekiwaniom środowisk żydowskich? Ta ustawa zobowiązuje Departament Stanu do monitorowania. No właśnie, jak to wygląda, ale po co? Zapewne, żeby wywierać pewną wizerunkową presję na te 40 krajów. Natomiast mówię jasno, w imieniu, wierzę w to, nie tylko naszego rządu, ale całego polskiego państwa, wszystkich następnych rządów, że w tej sprawie nie ulegniemy, ponieważ Polacy, podobnie jak Żydzi, a przede wszystkim podobnie jak obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, którzy zostali wymordowani przez Niemców, my wszyscy jesteśmy ofiarami. To jeszcze króciutko na koniec. Chce pan zablokować pomysł zniesienia górnego limitu składek na ZUS, który znowu się pojawia? Nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Ale uważam, jest, że on się pojawia, bo zdaje się, że on został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny. Przez Trybunał Konstytucyjny, ale ze względów proceduralnych, nie ze względu na meritum tego rozwiązania. Samo meritum jest oczywiście zgodne, to znaczy mieści się w ramach Konstytucji. No dobrze, ale to jak chce pan przekonać premiera, że to nie jest dobry pomysł? Argumentami, że to może wypchnąć albo poza zagranicę Polski, albo poza system podatkowy, bo jest wiele sposobów na obejście tego rozwiązania. Dużą część polskiej klasy średniej, menedżerów, informatyków. My akurat bardzo potrzebujemy tego, żeby tworzyć warunki, aby ludzie o takich kompetencjach raczej wracali do Polski niż wyjeżdżali. Dziękuję, wicepremier Jarosław Gowin, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej lub trzeci 44% lub czwarty produkt aż 77% taniej. Wow! Promocja na małe i duże AGD. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. Powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Krzysztof Zyblewski. Zaostrzeniem kar za pedofilię zajmie się dziś rząd. Kara za przestępstwa na tle seksualnym przeciwko dzieciom miałaby sięgać 30 lat więzienia bez możliwości zawieszenia. Wiek ofiar zostałby podniesiony. Obecnie to 15 lat. Jak zapowiedział PiS, kary stosowane byłyby wobec wszystkich, niezależnie od pełnionych przez sprawców funkcji społecznych, również wobec osób duchownych czy celebrytów. Polska uważa, że wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący skargi Komisji Europejskiej na ustawę o Sądzie Najwyższym nie będzie miał żadnych skutków, tak mówi minister spraw zagranicznych. Dziś w Trybunale odbędzie się kolejna rozprawa dotycząca tej ustawy. Jacek Czaputowicz podkreśla, że Polska wprowadziła zmiany zgodnie z oczekiwaniami Komisji. Pytanie do Komisji, czy warto rozpatrywać sprawę, która i tak nie będzie miała żadnego wpływu na rzeczywistość w Polsce, bo ci sędziowie zostali przywróceni. Tutaj chodzi o jakieś inne kwestie, które nie dotyczą Polski, mianowicie stworzenia pewnego precedensu, wykorzystania tej sprawy po to, żeby pewne kwestie tutaj regulować także odnośnie do innych państw. Wyrok Trybunału rozstrzygnie, czy Bruksela może ingerować w system wymiaru sprawiedliwości. Polska uważa, że to domena władz krajowych, a nie Unii. Ukraiński parlament może wyznaczyć datę inauguracji prezydenta elekta Wołodymyra Zełenskiego. On sam chce złożyć prezydencką przysięgę w najbliższą niedzielę. Ten dzień wstępnie zaakceptowało kilka parlamentarnych ugrupowań, z wyjątkiem bloku odchodzącego prezydenta Petra Poroszenki. Szef amerykańskiej dyplomacji z jednodniową wizytą w Rosji, Mike Pompeo, będzie w Soczi rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Zostanie także przyjęty przez prezydenta Władimira Putina. Wśród tematów rozmów będą stosunki amerykańsko-rosyjskie, problem polityki nuklearnej Iranu i sytuacja w Wenezueli. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Marcin Jagiełowicz. Rząd zajmie się dziś ustawą o zatorach płatniczych. To jedna z najbardziej wyczekiwanych przez polski biznes zmian w prawie. Chodzi o ukrócenie kredytowania się długiem przez duże firmy kosztem mniejszych. Na nieopłacone faktury skarży się nawet 90% polskich firm. Niepłacenie na czas powoduje efekt domina i upadłości w sektorze małych i średnich firm. Ustawa ma m.in. skrócić terminy płatności. Firmy będą miały teraz na spłatę długu tylko 2 miesiące między sobą, a urzędy miesiąc. Duże firmy mają też raportować, w jaki sposób rozliczają się ze swoimi kontrahentami, mówi Marek Niedużak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Będzie okazja, by wyłożyć karty na stół, to znaczy, by sprawdzić, jak te duże firmy traktują swoich kontrahentów. I jak najbardziej na to liczymy, że te firmy, które grają fair, no będą mogły się tym pochwalić. Ustawa ma wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Dziś drugi dzień Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach. Obok tej imprezy odbędą się też czwarte Europejskie Dni Startupów. Celem jest wyróżnienie najlepszych startupów i stworzenie miejsca spotkań twórców, inwestorów i potencjalnych klientów. W ramach European Startup Days odbędzie się konkurs. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się ponad 300 twórców. Dzięki obecności przedstawicieli świata biznesu, twórcy startupów mają szansę na promocję swojego pomysłu. European Startup Days odbędzie się w katowickim Spodku. Obok prezentacji startupów odbędą się także panele dyskusyjne i warsztaty dotyczące innowacji. Katowice, Przemysław Lis, Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś swoje dwudniowe posiedzenie. Jutro zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Ekonomiści prognozują, że stopy pozostaną na dotychczasowym poziomie. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi teraz 1,5%. Goldman Sachs stawia na polski startup. DocPlanner, spółka znana pod marką Znany Lekarz, pozyskała 80 milionów euro m.in. na przejęcia we Włoszech. O sprawie pisze dziś Rzeczpospolita. Oprócz Goldman Sachs pieniądze wyłożyły też trzy inne fundusze inwestycyjne. DocPlanner to jedna z czołowych platform do umawiania wizyt lekarskich online. Działa na czterech kontynentach, zatrudniając 1000 osób. A za godzinę informator ekonomiczny i Patrycjusz Wyszka. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Na południu kraju dziś zachmurzenie przeważnie duże, w pozostałej części umiarkowane. Na Pomorzu Zachodnim bez opadów, na pozostałym obszarze będzie padać. Na przykład na południu te opady mogą sięgać nawet 20 mm. Wysoko w górach śnieg, w wyższych partiach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej nastąpi do 10 cm. Temperatura od 9 na południowym zachodzie, na południu, a także na wybrzeżu do 17 stopni na Podlasiu. Tylko w rejonach podgórskich chłodniej, bo od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu. Wszystko wyjaśni się w piątek. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs w Trójce. Zapraszamy! Do usłyszenia w piątek. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Lite 64 GB z przednim aparatem 16 megapikseli, otrzymasz 100 zł rabatu i zapłacisz tylko 849 zł. A kupując MacBook Pro 13,3 cala z dwurdzeniowym procesorem Intel, otrzymasz 600 zł rabatu i zapłacisz 4999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Hej, z tej strony Aśka i moją pasją jest moda i design. Dlatego długo szukałam samochodu, który by mi się podobał. No i w końcu znalazłam nową Toyotę CHR. I po prostu od razu się zakochałam. Pakiet bezpieczeństwa ma, klimatyzację automatyczną ma, kamerę cofania, system multimedialny. No i to piękne felgi 17-calowe. Nie, no cała jest piękna. I cena też była przepiękna, niecałe 80 tysięcy. Po prostu koniecznie odwiedźcie outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo intensywnie rozmawiamy dziś o seksmisji Juliusza Machulskiego, a to dlatego, że mamy dokładnie 35 lat od premiery. No i Państwo przypominają, jak to było, kiedy po raz pierwszy film został obejrzany. To będzie historia bardzo życiowa. Trafiłem przez przypadek do kina, ponieważ moja mama pracowała w resorcie, była osobą odpowiedzialną za wyżywienie żołnierzy. I przyjechała kadra Legii na stołówkę. Ja z tą kadrą poszedłem właśnie, czy chcę iść do kina na jakiś film. No i moja matka mnie wzięła, mówi, tak, to niech idzie. No i tak trafiłem do kina na seksmisję w wieku tam 9 lat niecałe. 9 lat, czyli się podobała, jak rozumiem bardzo. No wie pan co, na ostatnia scena była dla mnie taka, o, a co to? Mi się bardzo podobał, zresztą do tej pory. Może jestem na jednym z najmłodszych osób, które widziały ten film w kinie. Może tak być. 22 i 7 trójek, nasz numer telefonu do 9. A to już piosenka dnia. Dziś Daria Zawiałow. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Za każdym razem gonię dalej, nie z... umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans, wolałabym przespać cały świat, cały świat, cały świat. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długie łzy. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie te momenty. Krótko dziś zostanę, mały wzryw. Krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. Hej, hej, to tytuł tego nagrania, Daria Zawiałow, nasza piosenka dnia. I jak się ładnie ułożyło i jest też w kontekście, no bo pani Daria śpiewała przed chwilą w hibernacji przekoczuje czas i pasuje wszystko. Pilcia, pulcia, dzibutek, tancia wam zaraz da papuniu. Afrodyta, ty też dostaniesz. Tak, piękny cytat oczywiście. Bardzo dziękujemy. O, myślę, że to się spodoba koledze Piotrkowi. Tak, wychyla się i pokazuje, że tak, że bardzo się podoba. Nowy Rammstein jest na liście i będzie wysoko. Wir durften nicht dazu gehören, nicht sehen, reden oder hören. Doch jede Nacht für ein, zwei Stunden bin ich dieser Welt entschwunden. Jede Nacht ein bisschen froh, mein Ohr ganz nach am Weltempfänger. Radio. Ich lass mich in den Nähten saugen, meine Ohren werden augen. Radio, mein Radio, so höre ich, was ich nicht seh, stille, heimlich, fernes Reh. Stören. Jenes Liedgut war verboten, so gefährlich fremde Noten. Doch jede Nacht ein wenig froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Radio, mein Radio, ich lass mich in den Nett versaugen. Heimlich, ferne. wnioskuję, że się podobało, bo słuchaczka napisała, że wolumę na Maksymiliana. Jestem jedną z niewielu osób, które oglądały seksmisję po czesku i mam taki piękny cytat, który mi się zawsze przypomina przy okazji rozmów o seksmisji. Iżisz Maria, co ty delasz, ja jestem funkcjonarzka. Chyba wszyscy wiedzą, o który moment chodzi. Muzyczny rozkład jazdy. Chciałeś po czesku? Było po czesku. No tak, ściągaj tę pilotkę. Jedziemy dalej. Jestem winien Państwu jedno wyjaśnienie. No oczywiście Noel Gallagher zaśpiewał piłkarzom Manchester City, a Liam Gallagher zaśpiewał Państwu. Bracia się zamienili, bo jeśli chodzi o single z tamtej płyty zespołu Oasis, to właściwie Noel dał do wyboru Liamowi, który chce śpiewać Wonderwall czy Don't Look Back in Anger. Nie, Liam wybrał właśnie Wonderwall. Noelowi przypadł ten drugi. Ale to już nie ma znaczenia, bo my teraz o OFF Festiwalu słowo. OFF nasyca swoją tegoroczną propozycję zgodnymi z nazwą wykonawcami. W Dolinie Trzech Stawów w pierwszy weekend sierpnia zaprezentują się m.in. duet Tęskno, który nam pięknie teraz gra i śpiewa, DJ-ka Weronika Wasicka, może o polskich korzeniach, ale jednak z Nowego Jorku, więc Wasika można by przeczytać, dr Rubinstein, w zasadzie doktorka Rubinstein, bo to Marina Rubinstein z Rosji, urugwajski chłopak z gitarą, Juan Wouters, czy warszawski skład The Real Gone Tones. Będą oni walczyć o uwagę z gwiazdami pokroju Falls, Suede, Nene Cherry, Stereo Lab czy Aldous Harding. Życzymy oczywiście powodzenia, a Państwu niezapomnianych wrażeń pod sceną. To duet Tęskno, a Komety przelatują tylko raz na jakiś czas, ale jak już lecą, to w pełnej krasie. W ubiegłe wakacje zaprezentowały piosenkę Ubiory w szuwarach, która zapowiadała ich nową płytę Alfa Centauri. Płyta jeszcze nie nadleciała, ale dostaliśmy właśnie drugi zwiastun. Jesteś na sprzedaż. Tak zatytułowany jest ten utwór. Bardzo charakterystyczny dla muzyki, którą wykonują Komety. To swoisty hołd zespołu dla Amy Winehouse przy okazji. Jak dodaje lider Komet Lesław, punktem wyjścia była postać Amy, ale w sumie piosenka ma charakter bardziej autobiograficzny niż biograficzny. Z ciężką walizką w ręku jesteś na sprzedaż. Pożegnanie ze wszystkim to ucieczka od siebie. Gdzie jest kres tej podróży? Tego jeszcze nie wiesz. To zespół Komety. A do festiwalu w Jarocinie zostały 2 miesiące i wreszcie po licznych spekulacjach wiemy już, kto na imprezie w tym roku wystąpi. To m.in. Sydney Polak, Happy Set oraz trio Marek Piekarczyk, Piotr Cugowski i Damian Ukeje, które trio to w towarzystwie kilkunastu wiolonczelistek, uwaga, śpiewać chce najbardziej energetyczne, porywające oraz wzruszające utwory polsko- i angielskojęzyczne. Brzmi tajemniczo. Wyobrażasz sobie, jaki utwór mogliby zaprezentować szerszej publiczności? Jeśli chodzi o jarocińskie na przykład szlagiery, to bardzo ciekawe byłoby na przykład wykonanie takiego trio utworu zespołu Deserter z Pytaj milicjanta, on ci prawdę powie. Na przykład. Ale to bardzo dobra propozycja. To rzeczywiście wszystko się okaże w Jarocinie. Do tego na jubileuszowe recitale zapraszają Jem 40-lecie, Cree 25-lecie i Renata Przemyk 30-lecie. A z młodszych laureaci jarocińskich rytmów młodych. Więcej szczegółów na www.jarocinfestival.pl. Festiwal od 13 do 14 lipca. Bilety właśnie trafiły do sprzedaży. To pani Renata jeszcze przez chwilę. Kupujesz najdroższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem. Lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory. Nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Co to da, że przy oknie usiądziesz, nawet wśród martwisz się, nie zaśniesz, skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Co to da, że przy oknie usiądziesz, nawet wśród niepalących. Podróż tak samo skończy się, gdybyś w korytarzu stał. Renata Przemek, zawsze z przyjemnością. Piosenka dla wszystkich ojców, którzy rozkładają kolejki w pokoju dziecka. Zawsze sobie to nucę. To nie ty rozkładasz te tory. Oczywiście. Od razu zaproszenie jutro po projekcie Tata. Będzie konkurs do wygrania wspaniałe zabawki. Proszę być z nami po 7.20. Będzie też zadanie, które tu teraz z redaktorem wspólnie wymyślimy, żeby nie było za łatwo, bo zestawy są, jak to mówi młodzież, zacne. No dobrze. Prestiżowe. To jeszcze zaproszenie dziś o 21.00. Trzymamy kciuki wszystkie, jakie mamy, i siebie za kciuki trzymamy, bo w Tel Awiwie wystąpią panie z zespołu, no właśnie, z tego zespołu, który za chwilę zadnie. Dziś słowo Eurowizji było już podczas przeglądu prasy, to przypomnijmy, o 21.00 transmisja w TVP1. Tulia wystąpi z tym utworem właśnie, będziemy kibicować. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ale już mi wypadła z głowy. Tak. Latka lecą. No tak, tak. Także drugi półfinał w czwartek, no a finał w sobotę i mamy nadzieję, że to właśnie z udziałem naszych reprezentantek. To posłuchajmy reprezentantek. To nasz reprezentant, reprezentantki. Dzień dobry panu. Jak weszło na ekrany, to jako 13-latek z kolegą 14-latkiem pobiegliśmy do kina. No, film było dla 15, no i mnie nie wpuścili, kolegę wpuścili. Ja czekałem pod kinem, jeszcze tam z innymi kilkoma 13-latkami, aż tamten wyjdzie i opowie, jak to było, prawda? Wyszedł, opowiedział. W szkole się rozniosło i na drugi dzień pobiegło pół szkoły na ten film, ale również poszły nauczycielki, które pilnowały pod kinem, żeby co za bardzo niepełnoletni nie wchodzili jednak do kina. Także takie mam wspomnienia z seksmisji. Tak, to było 35 lat seksmisji, to dziś obchodzimy tę rocznicę. Bardzo dziękujemy państwu za wszystkie wspomnienia w tej sprawie. Sporo ich było. Do usłyszenia mówimy. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukewski. Dziękujemy. Po 9:00 Piotr Baron. Aha, no do usłyszenia. Tu jej ekscelencja. Jutro dzień wolny. Zarządzam święto państwowe. From it she fled with every bone.